نور ہونا عبد ہونے کے مناسب نہیں، عبد زمانہ عاقل ہے، نور کی تیسری روز ہے جو میں اخبار کے پاس انتظام ہے. اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے پالو میں کہا تم شروع کرانے فرشتے اللہ کے مقرم سمجھو احساس کرنا حد کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حد فرمایا تو اگر فرشتوں پر عبادت کا اعتماد ہوا تو کیا ان کے نور ہونے کی وسیع نہیں یعنی وہ نور بھی ہے اور حد بھی ہے اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر رسول عید نبی کے عید حبیب عید رسول عید نہیں فرمایا پھر ہم نے ہی فرمایا ہے ان سے ہم نے ہی کے فرمانے میں بڑے اثرا یہ حضرات علماء کرام تو ادھر میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. میں جو ان کے لوگوں میں چند مقصد ہوں حضرت علامہ فیری صاحب ہے حضرت علامہ مولانا سید حضیر الدین شاہ صاحب ہے حضرت علامہ مولانا محمد قیوم صاحب مرزا ہے دوسرے افراد ان کا میں اتنے کے رنگ نہیں جانتا. میں باوجود کا نہیں ہونے کے میں اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اگر میں ساری رات اس کے اپنے ہی کی زندگی بیان کرتا رہوں تو ساری رات مگر جائے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ہی فرمایا ہے اس کے اپنے ہی کے فرمانے میں بڑے اثرات ہے بڑی حکمت ہے. ایک حکمت جو بڑی عارفانہ ہے سوچانا ہے اور مجھے بڑی پسند ہے وہ میں آپ کو آپ کے طور پہ بیان کرتا ہوں. میرے طرف سے اپنے ہی کے فرمانے کی حکمت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات دیکھنے رکھے عبادت کے مرنا چاہ عبادت کے مرنا چاہ عبادت کے مرنا ہے غایت القدر میرے پر نہایت القاضی. ایک طرف سے انتہائی آتی کا مظاہرہ اور دوسری طرف انتہائی عظمت اور کرائی کا اقرار اور اعتراف. مطلب بندہ خطے میں سب رکھے انتہائی آتی کا مظاہرہ کرتا ہے اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین کے اوپر بدلتے ہوئے انتہائی آرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کو کہتا ہے سبحان رب ہے میرا رب بہت ہی بلندے پر کر گویا بندہ کرتے ہوئے سر سب کے یہ کہتا ہے کہ میرے قریب میرا جیسا کچھ کوئی نہیں تیرے جیسا بلند نہیں. اس طرح سے انتہائی آرتی کا مظاہرہ اور دوسری طرف انتہائی عظمت اور بڑائی کا اقرار اور اعتراف ہے تو عبادت کے معنی جب آپ نے سمجھ لیے انتہائی آرزو تو حقوق ٹیچر اور اب ٹیچر کے معنی کیا ہوں گے انتہائی آرزو. اب ٹیچر کے معنی کیا ہے انتہائی آرزو جہاں بہت سارا قدر چلتے ہیں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سید المرسلین ہیں سید الانبیاء ہیں سید الصادقین ہیں سید المجاہدین ہیں سید العالمین ہیں سید العالمین ہیں وہاں سید المتواترین امام المتواترین بھی تھے. ہمارے نبی بات کرے گا تو جہاں میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی بات میں آرتی کی ہے اس قدر کسی اور آسلام کی میں آرتی نہیں. حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے آرتی کر رہے ہیں جب سے ہیں اور کرتے ہیں یہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے والا بات کا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور حضرت سے پیدا کیا. جب اللہ نے ساری کائنات سے پہلے حضور کے نور سے پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا لذالک خلقتک فسمیتک محمدا. اے میرے پیارے, میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا کہ تو میری تعریف کر, میری سنا کر, میری بات میں آتی کرے. اور اے میرے حبیب, میں نے تیرا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف کروں. تم میری تعریف کر کے احمد ہے تو میں تیری تعریف کرتا ہوں تو محمد ہے. تو حضور کا ایک نامی نامی وحی گرامی ہے احمد. احمد کے نام ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا. حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ آرتی کی. تو آرتی کا نتیجہ بگڑا اور بلا کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا, حضور علیہ السلام نے شادی کرا دی تھی. حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے آرتی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو میرے دوستو, کیونکہ حضور علیہ السلام والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں آرتی سب سے زیادہ کی اور اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا اور ان کا اظہار ہوا اظہار کیا, تو پھر اپنے ہی سنا کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب کو یہ جو عزت عظمت اور بلندی آتی ہوئی ہے کہ میرے محبوب کی کان لگمت عظمت کا نتیجہ ہے. اگر انہوں نے میری بارگاہ میں آج کی سب سے زیادہ کی ہے تو میرے ان کا بھی سب سے زیادہ. اللہ Yeah. حقیقت اور حکمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا. اس راستے میں ہم نے یقین فرمایا فضلوں اللہ تعالیٰ کیسا معبود کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ معبود ہو کر لا شریک ہے. اللہ معبود ہو کر لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ معبود ہو کر لا شریک ہے. کسی طرح سرکار اللہ کے عبد ہو کر لا شریک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں کوئی شریک نہیں. وہ معبود ہو کے لا شریک ہے. سرکار اس کے عبد ہو کر لا جانے کے بعد جو میں غلط کر گیا تو بول دوں گا بغیر دلیل کے بات کر دوں بعد پچھلے ماڈل کی آ اکثر تو بھی چاک کر کے آتے سمجھ سے مت کیا. سوچو کرو نبی کریم علیہ السلام کے نام کا اتنا مبارک چار مرتبہ شاہ ہوگا. شاہ عبدالعزیز محسن دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اہم نسرا کی تفصیل میں حکمتیں بیان فرمائی کہ سب سے بہتر اور نہایت ہی آسا تشریح اور تفصیل فرمائی ہے میرے استاد مقدم فضل کے دوران راضی تمام حضرت علامہ مولانا سید احمد غریب کا صاحب قادری رضی اللہ علیہ نے اپنے رسالہ معراج شریف کے اندر کہ حضور کا جو چار مرتبہ سینا مبارک شک ہوا اس کی کیا حکمت ہے اور ہمارے لیے اقرارات کی ملاقات کی. مگر میں نے جو بات کرنی ہے وہ اور حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے میرا سینا چھین دیا, میں نے جن کو باہر نکال کے چھین دیا اور میں دیکھ رہا ہوں خون کا ایک کپڑا نہیں نکلا. میں تمہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگے احد میں کافر نے پتھر مارا حضور کا ہوئے گزارے کر دیا, سنگانے مبارک کا کنارا کر دیا, کام کے بارے شہید ہوا حضور کا خون نکلا تو اگر لوگ ہوتے تو خون کیوں نکلتا, بھی خون نکلتا ہے. تو اس کا ایک جواب مجھے یاد رکھو کہ شکے پتھر مار لگا جنگے بہت میں کاغذ میں پتھر مارا اور مبارک کتنے ہوا خون نکلا, لیکن فرشتوں نے چار مرتبہ سینا چیر دیا اور سینا چیر کے پھر بار نکالا اس کو بھی چیر دیا اور خون کا ایک خطرہ نہیں نکلا. تو جنہوں نے نکلنا تو دیکھ لیا اور نہ نکلنا نہیں, نکلنا نہیں اور نہ نکلنا نہیں نکلنا نہیں دیکھ. اللہ تعالیٰ دونوں سامنے دکھاتا ہے, دونوں جنگے دکھاتا ہے کہ اگر جنگی ہوتی خون کا نکلنا ان کی بات مشریت کی ضرورت ہے تو شکے شکر کے وقت نہ نکلنا ان کے لوڑ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ دونوں سامنے دکھاتا ہے اور ان کی یاد نہیں ہے کہ ایک طرف ہی اللہ دونوں ہفتے دونوں طرف سے انہوں نے جیسے دیکھ لیا کہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے, ابو طالب کی بکریوں کے پیچھے پھرتے تھے اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ رات کی رات مسجد اقصیٰ کی بکریوں کے آگے بھی تو طرح تھے, ان کو بکریوں کے پیچھے پھرنا نظر آتا ہے ندیوں کے آگے کھڑا ہونا نظر. یہ کہتے ہیں بیمار ہوتے ان کو بیمار ہونا تو نظر آ گیا, انہوں نے بیمار ہونا تو دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھا کہ جس خاص پر قدم رکھ دیا ان خاص کو تمام بیماریوں کے واسطے شفا بنا دیا. انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور کھاتے تھے, اگر نہیں ہوتے تو کھاتے تھے, اور یہ بھی دیکھا کہ نہیں بھی کھاتے تھے, کھانا دیکھ لیا نہیں کھانا دیکھا, انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ سچ پر چلتے تھے اور یہ بھی دیکھا کہ آپ اوپر بھی دے چلے تھے, ان کو فرض پر چلنا نظر آتا ہے آگے پر چلنا نظر نہیں آتا, انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ ان کی نظر ہے, میں کہتا ہوں نظر ہے تو اصل بھی تو ہے, ان کو نظر ہونا نظر آ گیا آخر ہونا نظر نہیں آئے. شخص کرنی ہے جس کی یہ بات وہ لڑکوں کے لیے جائے مشہور ہے نا کہ میں لڑکے لڑتا ہے سنیا نہیں کرنا لاہور دیکھنے چلا گیا بھی کرو پیدا شدہ لوگوں میں سنارتے ہیں کیونکہ ہاتھ پھیلا کر ان کو کہنے لگا کہ کون سی چیزیں دیکھنے والی ہونے کا سب کچھ دیکھنے والا ہے. بادشاہ مسجد دیکھو, حضور صاحب کی مسجد دیکھو, چاچا صاحب کا مزاج دیکھو, جہاں عید کا مسئلہ دیکھو, شام کے وقت بازار ہوتا ہے. بازار بڑا سجا ہوا تھا, بڑی رونق تھی, بڑی گرما گرمی, جگمگ جگمگ ہو رہی ہے اور بڑی بھیڑ ہے اور منظر بڑا سہانا ہے اور بڑا پیارا ہے. اور وہ ہی بات والا واپس آیا تو جن کے وہاں پیدا ہوا تھا انہوں نے پوچھا سنا کیسا تھا بنا میں کیسے بات کروں تو میرے پاس اجازت دیتی ہے فرمایا جاتا ہے اس کے ہاتھی میں آگے پڑھ کر حضور کا ضرور مبارک اپنے منہ میں دے اور ضرور کو چونکنا شروع کر اس انداز سے چونکا جس انداز سے چونکا کے چون چون کر اس جگہ کو تفریح کر دیا اور خون کا نکلنا بند ہو گیا جتنا خون نکلا تھا وہ ان کے منہ میں تھا تو ضرور فرمایا اس کو ٹینک ادھر وہ پی گئے اور تینوں کے بعد کہا حضور آپ کا خون مبارک اور زمین پر ٹینک تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم کی تعلیم نہیں کی جو کرتی ہم نے اچھی تک حالت اچھی نہیں ہوتی تم نے میرا خون پی لیا کیا تم نے قرآن میں نہیں کرا امام حرکما اگر تم نے نہیں جانا کرتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ کہاں کام سے کون سا کام ہوا نہیں شیطان نے یہ نہیں فرمایا ان کے پچاس نے ان کی عقیدت اور محبت کو دیکھ کر فرمایا فرمایا منا ہوگا پنجم سے رہنا رسول من اہل الجنت پنجم سے رہنا آگا فرمایا تو کسی جنتی گھر کو زمین پر دیکھنا چاہیے تو اس کو دیکھتے جتنے اللہ پوری دے گا ہے یہ جنتی ہو اور لوگوں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو کل خون نہ نکلتا سیاسی نہ سنتا تو سامنے کو سفا کر پتا نہیں نکلتا ہمارے خون میں اور حضور کے خون میں جس کے بعد فرق ہے خدا کی قسم میں ان کے گھر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے پنجوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نور ہی نور تھی حضور کی ہر چیز نور تھی اور یہاں پر اس بات کو سمجھ کر کسی بات سے وہ خون مبارک پی جاتی حضور نے فرمایا جنت ہی اور یہ صحیح بات نہیں ایک مرتبہ حضور نے اپنی بجلی مبارک پر بچنے لگوائے خون مبارک نکلا ریس ریس کے کچرا کچرا خون نکلا نیچے ایک دفتر لگتی گیا مٹی کا دفتر جس کو ہم لوگ کلاری پہنچتے ہیں کراچی میں کنڈا پہنچتے ہیں ایسا ہی کتنے چلی چلاتے ہیں کس قسم کا مٹی کا بستر نیچے رکھا گیا حضور کا خون مبارک چلتا چلتا اس میں گرتا رہا خون جمع ہو گیا کہ خون نکلنا بند ہو گیا حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بلایا عبداللہ میرے خون کو لے جاؤ تو کسی ایسی جگہ پر کرو کہ کسی کی نظر نہ پڑے چلو یہ خون مبارک لے کر باہر نکل کے دیوار کی دوڑ کے کھڑے ہو کے باہر ہوتی ہے وہاں کے پاس آ گئے بچن بالکل